Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Der er helt stille på de finansielle markeder. Påsken er over os, og vi benytter derfor lejligheden til at læse op på nogle af de mange teoretiske begreber, vi benytter os af, når vi til daglig søger investeringsmuligheder. De næste 55 minutter står den således på aktieskole her i Millionærklubben. Mit navn er Bodil Gansel, som den flittige elev, der har jeg spidset pennen. Jeg er klar og modtagelig overfor visdomsordene, som kommer fra en erfaren herre. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Det er dig, der skal føre os igennem det her med at lave fundamental analyse. Vi dykker ned i, hvordan man egentlig gør det, hvordan man kommer i gang, og hvordan man sådan, ja, helt fra scratch kaster sig ud i den her disciplin. Det er jo en disciplin, som du mestrer, og som du har mestret, vel snart sagt, gennem hele din karriere. Lars Svendsen, hvorfor var det lige den fundamentale analyse, du kastede dig over? Jamen, det er sådan en måde at tænke på, basalt set, altså at vurdere nogle virksomheder, og så skal man selvfølgelig helt synes, at det er sjovt, eller se, at en aktie, som koster 100, skulle koste det dobbelt eller sådan noget, så kan man jo blive helt vild, hvis man ligesom ser, sådan tror jeg, det er ikke ligesom, at du opdager noget, ikke? Og så vil man jo, ligesom når man så har set, at her må være noget, så er spørgsmålet jo, om det så også er rigtigt, eller man tager fejl. Og det er jo der, hvor du så skal lave sådan en analyse for at prøve på at grave ned i det, at man ikke er en eller anden faldgruppe, som man har overset, som man virkelig dummer sig. Ja. Men så det er sådan lidt et spørgsmål om den måde, man tænker på, og der kan du jo sige om det, at når vi kigger på det sådan, vi kan jo også være fundamentale og se på, hvad er i virkeligheden helt sammenhæng i den her virksomhed, så er vi jo sådan set, prøver vi ligesom at kravle ind i den, og forestille os det så meget, man kan, hvordan det hele er skruet sammen, hvordan det fungerer, hvordan det bliver påvirket af omverdens udvikling og sådan noget, konkurrence og hvad der sker, ny teknik. Men det er jo også en, så det er sådan en grad af indlevelse måde at gøre det på, men den skal så bare ind med et facit, og det er jo så i princippet, er det bare køb eller salg, ikke? Det er egentlig der, at vores det hele skal ende til sidst. Mm. Og når vi vælger at kaste os over det her emne i dagens særudsendelse af Millionærklubben, så er det altså også, fordi vi får flere og flere spørgsmål fra nye investorer, som godt kunne tænke sig at blive lidt klogere på den her disciplin, men som bare gerne vil have god råd til, hvordan de kaster sig over det. Det betyder måske også, at der sikkert er nogle af jer, der sidder derude og lytter med, som er ganske godt bevaret ud i den her disciplin, og som kender alt til det. Det kan godt være, at I synes, at det måske så er lidt meget nede på nede på jorden, men så må I jo springe den her udsendelse over, eller måske kan I stadigvæk få et par gode fif med fra den kære herr Svendsen. Vi sender ikke live i dag, så det betyder altså også, at du kan ikke stille spørgsmål ind til lige præcis den her udsendelse, eller det kan du sådan set godt, men vi kommer bare ikke til at svare på dem. Vi kan samle op, når vi er tilbage igen med vores live-udsendelser efter påske. Lars Svendsen, inden vi går i gang, så kunne jeg også godt tænke mig at starte en lille smule et andet sted. Det handler nemlig om, at der også er flere og flere lyttere, som har skrevet ind til os og spurgt, om vi egentlig kan holde ud og se os selv i øjnene. Vi er sådan nogle spekulanter og måske bare investorer, men sådan nogle, der sidder derhjemme og trykker på nogle knapper og tjener penge på ingenting. Vi snylter på andre folks hårde arbejdskraft. Og det vi gør, det er egentlig bare at plukke frugterne ned sådan lidt for let ved at bare række armen i vejret og så håbe på, at der kommer nogle aktiegevinster ind på vores konto. Hvad siger du til den her kritik af, at der altså er nogle mennesker, der mener, at det her fag, som vi beskæftiger os med, ja, aktieinvestering, er det sådan lidt usmageligt? Nej, det mener jeg ikke, det er. Jeg mener, at fordi det er jo en del af den måde, vi har organiserer vores samfund på, at vi skal have et kapitalmarked, der kan fungere. Det der, selskaberne kan hente penge, og folk kan sælge deres aktier, når de mener, de kan købe en bedre aktie, og det er jo så en måde at drive verden fremad, ikke? Eller man simpelthen bare dør, og arvingerne skal have det, og så skal det bruges til noget andet, ikke? Så det er, altså det store problem på aktiemarkedet er jo, hvis man tager de kritiske briller på, er jo, at det er jo et brugt vognsmarked eller brugt husmarked er måske bedre billede, fordi selskaberne består så ligesom et hus, man sælger igen efter at have boet der nogle år. Så sælger man til en anden, og så kan det være, at prisen er steget. Det er jo klart, det er jo sjovere at have et hus, hvis det er steget fra 1 million til 1,7 million, end at have det fra 1,7 million til det falder til 1 million. Ikke? Og det er jo sådan set det, vi egentlig gør. Og det er sådan grundprincippet i det, men du kan ikke, det som det jo, man har det, vi kalder for et primært marked, det er der, hvor et selskab går på børsen, eller er på børsen og udsteder flere aktier. så får de nogle penge i kassen, de kan drive deres virksomhed for. Det er jo egentlig det, der er meningen med det hele. Derfor er børsen en kapitalkilde. Men bagefter, hvis ikke du kan sælge de aktier, eksempel, jeg har købt en aktie i et eller andet, nu har vi simpelthen den her berømte Conference, det er en af miniselskab, vi har på børsen, ikke? Der fik nogle penge til at bygge sin virksomhed op, og de startede for ingenting. At sådan et selskab, kan man jo sige, at hvis ikke jeg kan sælge min aktie, så har jeg købt nogle aktier, jamen så sidder jeg jo fast til det en dag, enten bliver opkøbt af en anden og en formue værd, eller det går ned om og hjem. Det er jo derfor, det er en idé at have et marked. Ligesom at man jo ikke bare kan købe et hus og sige, du kan, hvis du ikke er tilfreds med bolig, men jeg skal du aflade til staten igen til 0 kroner, ikke? Altså det er der jo ikke nogen, eller til den pris, du købte for, så går du videre til en anden, ligesom sådan en andelsbolig-tanke, ikke? Det er det, der er mening med det. Der, hvor det så bliver noget, alting i verden kan jo bruges og misbruges, men hvor det ligesom går galt, og hvor vores erhverv, vi er, eller sektor, vi er i, jo har et stort problem, det er jo, hvis man styrer, at den effektivitet, som vi gerne skulle være med til at lave, altså bedømme aktierne rigtigt, og renten skulle være så rigtig, den kan blive osv., alle de her parametre og valutakurserne, at hvis det ligesom driver os væk, i stedet for at drives mod en naturlig vægt, drives væk fra det, at man spekulerer det højere og højere op i et eller andet niveau, og så tør man en aktie af på nogen, og så styrter den bagefter, så kommer den tilbage et eller andet sted, hvor den mere normale pris vil være, at så har man jo bare taget røven på nogle andre, og så bliver det til et svindel humbug system. Og det er der jo på vores marked, og det er jo så et spørgsmål, hvem der bestemmer på markedet, hvor mange der er, og så nogen, der prøver på at voldbold og narre de andre, fordi det er også et narrespil, fordi udfaldsrummet, man kan jo ikke sige matematisk, at en aktie i Nordea skal koste kurs 58, ikke? Og det er så ikke under, kan man så sige, måske plus minus 5%, ikke? Men altså under 55 eller over 61 og sådan noget, det kan man jo ikke gøre. Og det gør, at hvis så aktien den kører opad, jamen så er der nogen, der løber med, og det kalder vi for teknisk analyse. Og så kan man jo så drive det langt opad, og så nu er lige pludselig kommet alle forhold op, så styrter det sammen. Og det er der, hvor vores branche har et samvittighedsproblem, og disciplin, eller kald det, hvad du vil. Men vi har jo ikke sådan en rigtig politi, der kommer og ringer med en klokke og siger, at det er helt urimeligt, vi har fuldstændig urimelige priser på en eller anden aktie, ikke? Og nu skal vi, i morgen tidligt skal beværende ikke koste 200, eller 197, den koste 297, ikke? Det kan man jo ikke gøre i løbet af et øjeblik, så vil vi spygge det ned igen, ikke? Mm. Så altså, det er på en eller anden måde lidt et nødvendigt fundament også for at have et samfund for vores kørende, at det, muligheden eksisterer, at man kan investere i aktier. Men så siger du så, at der er måske også et eller andet balancepunkt, hvor noget ligesom kan køre for langt, eller noget ligesom kan ryge ud over kanten, fordi der er for mange, der alene spekulerer. Ja, og det er jo det, der kan blive problemet, hvis og vi har jo faktisk, jeg vil jo sige til kritikeren, give mig ret derhen, at finanssektoren på aktiemarkedet er alt for stor, at der bliver spekuleret for meget og investeret for lidt. Det er sådan den balancen i det, kunne man sige, ikke? Mm. At man køber en aktie, fordi man er interesseret i den, ikke kun fordi man tror, man kan tjene 3 kroner på en nat, og man har computer, der står og kører løs, uden at nogen mennesker ved, hvad de laver og sådan noget. Fordi man mener, man har programmeret dem til et eller andet, som de så kan køre selv, ikke? At på den måde er der, hvis du kigger på sådan historisk set, og hvis I kigger på os og hører det her program om 50 år, så vil I formentlig konstatere, at vi var på måske ikke en voldsom boble, men at vi er i en oppustet situation, og sektoren har for stor indflydelse i alle vestlige lande, men ikke i Japan og emerging markets, der er den jo ikke blevet så stor, men det er nok et faktum, og det er jo, hvis der er for mange, kan man sige, kortsigtede operatører eller spekulanter, kunne man kalde dem, som bruger et værdiladet ord, og for få rigtige investorer, ikke? Warren Buffett har jo engang sagt, den store amerikaner, at egentlig ville han helst købe en aktie, så aldrig nogensinde sælge den igen, altså før han dør. Det er også der, man siger, at jeg er ikke så god til at give min formue væk, fordi jeg er bedre til at tjene nogle flere penge. Og så dem, når jeg dør, så skal det hele være afviklet løbet af 8 år, tror jeg, han har fastsat det. Okay. Så skal hele arven være brugt. Fordi så må der nogle andre komme til. De skal ikke sidde og lave en fond og manipulere det, og lever det de næste 100 år. Okay, du lytter til en særudgave af Millionærklubben. Aktiemarkedet holder lukket her denne langfredag. Vi benytter altså lejligheden til at dykke ned i fundamental analyse. Jeg har Lau Svendsen med i studiet. Vi gør det blandt andet, fordi der er masser af lyttere, der har spurgt, hvordan man kommer i gang med fundamental analyse, og ja, det sætter vi altså fokus på i løbet af de næste 55 minutter. Du lytter til Radio 24/7. Ja, Lau Svendsen, hvis vi skal starte sådan lidt fra toppen med det her fundamentale analyse. Du var jo lidt inde på, at det er noget med ligesom at komme ind under huden på et selskab. Kan man i hele taget sådan tale om, at man kan lave fundamental analyse på sektorer eller sådan bredere brancher? Eller er det kun ned på sektorniveau, vi laver det? Ja, selskabsniveau vil jeg sige jo ikke. Altså, man siger, balladepunktet der er jo, at man skal have en mening om de der brancher, eller den der form for virksomhed, de er i. Mere generelt, ikke? Men der findes jo efterhånden ikke stort set kun et selskab af hver slags i Danmark. Så vil jeg sige, der findes mange banker, men altså, der findes jo ikke mere end en Novo, og de har så to andre konkurrenter i hele verden nærmest. Ikke? Så derfor kan man udtrykke på den måde, at konkurrencen og den teknologiske udvikling og stordrift, alle mulige kloge ord der og godkendelseskrav og sådan noget, har betydet, at mange erhverv er blevet koncentreret på få operatører eller få selskaber, og så er det jo også, så kan man ikke sådan sidde og kigge på en branche, fordi hvis man kigger på branchen, så skal man kigge på den globalt ofte, fordi det findes altså ikke. Du også til høreapparater, der er jo rent set 6-7 selskaber, der bestemmer alt i den sektor, ikke? Og det er så det. Så vi kommer hurtigt ned og rammer selskabet. I overlede, det gør vi altså. Det gør vi, og det er jo altså selvfølgelig også selskaber, du kigger på, når du laver dine fundamentale analyser hjemme i Aktieinfo til daglig. Lars Svendsen, når jeg hører ordet analyse, lad os bare starte der, så får jeg sådan lidt en fornemmelse af, at man kan samle en masse data, så kan man lægge en masse tal sammen, og man kan kigge på det hele, og så når man frem for til et eller andet resultat. Og det er vel måske lidt farligt at sige inden for aktieinvesteringsverdenen. Der er jo aldrig nogensinde noget, der er sikkert. Kunne man ikke bedre kalde det for fundamental tolkning? Ja, tolkning, det er jo... Nu kommer du sådan lidt tæt på det store økonomiske problem, at økonomi ikke er en... Hvis man skiller om videnskaber mellem naturvidenskab og de, hvad hedder, humanistiske snik-snak-videnskaber, så kan man sige, at økonomi tilhører snik-snak-videnskaben, fordi du har ikke et præcist, specificeret, dokumenteret, bevisbart resultat, som du kan sige. Ikke? Og selskaber består jo af en masse mennesker, der laver noget aktivitet for dem og styrer hinanden og alt muligt. Der kan du sige, at det gør jo så også, at det udfald, der kommer af tingene, er jo ikke givet på forhånd. Det er jo ikke sådan, at man bare kan kigge på et selskab, og så er alting givet ud for tallene. Så analyse er jo ikke det helt nøjagtige ord for det, men altså, det går jo ud på at prøve på at afdække og indkredse en virksomheds økonomiske forhold, og udviklingsmuligheder, og så sammenligne det med, hvad er aktiekursen på børsen, og så skal man sidde og gætte sig lidt frem og tilbage til, at, hvordan man tror, at det der aktiemarked kommer til at gå. For ligesom, der er også noget interaktion med resten af verden, den store renteforhold og sådan noget. Ikke? For hvis hele markedet falder, så kan du finde aldrig så god en aktie, så vil den nok også falde. Den falder måske bare kun en tredjedel mindre, eller der er meget få, der kan stige, når det hele bliver blæst om kul, ikke? Så jo, det er et problem, men det er sådan nogenlunde den øvelse, man prøver at gøre, og det er en indkredsning, kunne man kalde det for. Altså nogen mener, når analyse, det er ligesom sådan en blodprøve, og så har man, får man 7 parametre ud, så kan man sige, dit infektionstal er meget højt, du skal have noget penicillin, eller hvad nu er galt. Altså sådan er det ikke, og det gør jo også, at der kan være mange meninger, især når vi så kommer over på de bløde sider, altså at vurdere de mennesker, der er i det, hvad de gør og hvad de kan, og er han mand, der er værd at satse på, ikke? Så bliver der for alvor uenighed om hvem der er de gode og de onde. Ikke? Eller en kvinde. Ja, også, men og så er det vel også, du kan godt tænke mig at høre, hvor præsent det er i dit hoved. Det er vel et øjebliksbillede, altså når du har lavet en analyse, så er det sådan, som fortiden ligesom har vist sig, hvordan at selskabet har udviklet sig igennem tiden, og hvordan det så er lige præcis på det tidspunkt, hvor du laver analysen, og i princippet, så kan det jo sådan set være forældet efter en time eller noget i den retning. Det sker nok ikke så tit, men trods alt, hvor meget har du det sådan liggende helt oppe i Ja, det skal være langtidsholdbart. Ja. Ja, ja, det er jo et problem, og det er også et, det er der noget, vi helt klart har... vi må jo så en gang med at lave det og så vurdere det nu, men det er jo evident, at det skal jo helst være noget, der kan holde, til vi skal gøre det næste gang igen, kunne man sige. Og det skulle, og sådan, man kan sige, vi kigger måske på et selskab hver sådan med et års mellemrum eller andet. Ikke? Men så jo, altså tidsvarigheden, om det kan, man kan vurdere det nogenlunde præcis nu, og det så også kan holde i morgen, hvis der kommer en eller anden, at der er udbrudt svinepest eller et eller andet mærkeligt, som gør, at den branche bliver ramt den ene eller anden vej, at så ændres hele mønstret. Og det er vildt et problem. Og der kan du sige, at der er verden jo blevet mere hurtigt reagerende, end den var. Altså også fordi, du kan jo sige, hvis nu ser et forhold, som vi jo sådan er i berøring med, det er, at selskaberne nu til dags jo styrer deres økonomi meget flot. Det er generelt set normen, de har fået så meget IT og SAP-systemer og alt muligt, at der er gevaldigt styr over økonomien, og det gør jo altså for eksempel, at sådan nogle, at man hurtigt er i stand til at drosle ned på produktionen, hvis afsætningen begynder at svigte. Det er ikke sådan noget med, at man sidste lageret bliver fuldstændig overfyldt, og man må leje en ny hal til at køre det hen og fjernlag og sådan noget der. Altså alt det der, det er fuldstændig forbi med det i vores dage. Så der kan man sige, at økonomi, det er jo så IT-udviklingen, kunne man måske sige om det, ikke? Men altså, at det har virkelig givet noget, der dur. Det næste er jo så, og for eksempel sådan noget som nu, salgsstyring, det er jo så også noget, man er begyndt på med IT, og have mere greb om kunderne på den måde. Men det er jo sådan nogle informationer, vi ikke stort set ikke, måske kan man skrive lige om det i regnskabet, som er kundeloyalitet og sådan noget, og hvad der er af nye store ting, de har vundet og sådan noget, men hvis der har været udbud af nogle kontrakter, ikke? Men ellers er det jo noget, topledelsen bruger, men det er jo også et eksempel på, at IT vinder frem, sådan så at bossen sådan set kan sidde nærmest og følge med, hvad laver salgsdrengene, og kører det godt, eller kører det ikke godt? Og de tal er jo sådan nogle, som vi selvfølgelig gerne vil vide, men for det er jo et af de steder, hvor de først reagerer, hvis der er noget galt, men det er jo så interne oplysninger, som vi ikke normalt ikke kan få fingrene i. Mm. Lars Svendsen, vi har fået en mail fra en lytter, der hedder Niels. Han skriver sådan her: jeg vil gerne ind på aktiemarkedet og købe nogle langsigtede aktier. Mange af rådene i den forbindelse går på at læse op på de firmaer, jeg er interesseret i. Mit spørgsmål er, hvordan gør jeg det, og hvor finder jeg informationerne? Skal jeg læse deres tal, visioner eller noget helt tredje? Jeg håber, I kan hjælpe mig. Og det er altså en af de her mails, som er kommet, som jeg er med til at gøre, at vi sætter fokus på det i dag. Lad os kredse ind på den fundamentale analyse, sådan helt step by step, Lars Svendsen. Ja. Hvad er det første, man gør, hvis man har fundet et eller andet selskab, som man kunne tænke sig at analysere? Jamen, det er jo så det, jeg vil sige. Det første, det er det, du sidder og siger, at finde et eller andet selskab, som jeg gerne vil se på. Og det er jo sådan set der lidt, at man egentlig kan bruge sin tid bedst. Det er nemlig ved, hvis man har en god intuition, har en fornemmelse, kan observere noget i samfundet og sige, der er fantastisk gang i et eller andet nyt, man bruger streamingtjeneste, eller hvad i verden det er, batterier til lithiumbatterier til biler eller andet, som man ligesom har blik for, at man så siger, det her, der må være noget i det, med det, der kommer et boom i det her de kommende år. Og så går man hen, og så googler man sig frem til, hvad for nogle selskaber der er i den der branche, og så finder man måske, at der er fem, og så går du rundt og kigger på det, fordi vi er i den der situation, det er jo IT-samfundets bagside, at du kan jo godt begynde at sige, jamen jeg vil gerne gå igennem alle de 25 største danske selskaber og så videre, og så laver jeg analyse på dem og bruger 5 timer på hver, så har du brugt, og du skal måske så første gang bruge 15 timer på det, så har du også brugt 375 arbejdstimer på at gennemgå dem der, så har du fået mening om det, og det kan du bruge også bagefter, men du har jo basalt set spildt en masse tid, fordi der er måske kun 3 af dem, du egentlig finder ud af, at du skal købe. Og det er jo det, der er, det er jo input-output-balancen. Det er jo så de 3, der kommer ud af det, der er det andet år i skraldespanden, at det er jo så dem, du egentlig har brugt 375 timer på at finde. Det er 125 stykker på hver. Det er jo mange, det er jo lang tid, så derfor gælder det lidt om, at man fra starten af får rettet kanonen hen mod noget, hvor man sidder og siger, at det her, det er det rigtige. Og så er det klart, så en gang imellem, så bliver man smadret skuffet, når man har kigget på det, fordi så er det noget helt andet, eller de har haft et navn, der fortalte noget andet, end de måske var og sådan noget. Men altså prøv at ramme indsnæver det, du vil gå efter på forhånd, fordi du skal ikke prøve på at lave analyser af alle mulige selskaber, og heller ikke selvom det er en liste som C20 eller DAX 30 og sådan noget. Prøv at indsnævre det der, og så ramme det rigtige sted, som du mener, at der er noget at komme efter. Og så skal du kigge på det. Og så er vi kommet tilbage til det der med at dit spørgsmål, det var noget om, hvordan man kommer nærmere sig sådan et selskab, ikke? Mm. Og der vil jeg sige på den måde, i vores dag, det er jo så fordelen med alt det her IT, at du kan jo i løbet af et øjeblik se på deres hjemmeside, hvor de har noget, der hedder om os, about os, eller hvad det hedder på det der sprog, de taler det land, hvor du kan få dem til at præsentere sig selv, hvad det egentlig er for nogle produkter, de laver, og hvad de måske bruges til, hvis det er et eller andet, som er lidt indviklet. Det kan det jo godt være. Altså nogle gange, især inden for IT og sådan noget, og medicin og kemikalier og sådan noget, der er det jo ikke altid, så når vi umiddelbart forstår, vi ved, hvad et par sko bruges til et ur, men sådan noget et eller andet komponent, mærkeligt komponent, som indgår i et større produkt eller i en proces, det er jo svært at vurdere. Og det kan man så få et indtryk af der. Og når du har fået det, ligesom sagt, at det ser sig faktisk knaldt spændende ud, og der er sådan sikkert en hel masse om, at de fortæller om, at en lang historie om, at en gammel mand, der begyndte for 100 år siden, og trods af alverdens modgang, så er lykkedes det alligevel, og sådan noget. Og nu har vi en stor fremtid af det der. Men der er jo selvfølgelig en masse af det der storytelling, som man skal passe på, ikke lade sig forføre. Ikke? Jeg har det også nogle gange, så bliver man sådan helt begejstret. Så, fantastisk virksomhed. Det lyder spændende. Og sådan. Det tror vi jo har fat på nogle af de aktier. Så. Men så er det jo, at du skal sige, det er fint nok, men du er egentlig bare kommet til første led af den der med, at du prøver at forstå, hvad det er, de laver. Og det skal man altså gøre. Det nytter ikke noget, bare du køber et eller andet selskab, fordi altså, du kunne jo for eksempel slå op kursen, så vil du finde solar, som siger, det er jo penge, det er jo sådan noget med solenergi. Så det er det næsten ikke, fordi det er en grossist i el og VVS-materialer, og så kan du også godt hos dem købe en solpanel, men altså, det er et lille bitte hjørne, der er intet med deres, det er bare navnet, ikke? Og det skal man jo nogle gange passe på, at man ikke ligesom falder i en fælde, fordi man så, tror... Så det er sådan en diskursanalyse, sådan en sproganalyse, man skal kaste sig ud i til at starte med, for ligesom at skille alt det der flom væk, som der jo altså også er på alle hjemmesider at gå ud fra, fordi alle vil jo gerne sælge sine egne produkter. Jo, men altså for først den der med, at man skal passe på, at man får noget med et forkert navn, ikke? Så tror det er det. Men det andet er jo, at man skal jo også ligesom prøve på nøgternt at vurdere, at de der, hvor virksomheder præsenterer sig selv og deres produkter, og deres whisky er meget bedre end alle andre whisky i hele verden, ikke? At det skal man jo lige sådan sige, det er jo der, hvor du skal begynde at vurdere, at det er også rigtigt, ikke? Og derfor, men det er bare for at få en fornemmelse af, hvad det er. Og der kan vi jo så ligesom sige på det punkt, når vi lige kommer forbi det, det er jo i vores dage, hvor virksomheder ikke er så traditionelle, de ligner jo ikke hinanden helt så meget, som vi måske gør det til, at der kan man sige, hvis du tager sådan en, for eksempel, som hvis det nu er en, der lavede en eller anden fantastisk detailting, som alle ville have, så er det jo ofte, at sådan en virksomhed egentlig bruger underleverandører. Mm. Men de har nogle designere, og de er gode til at sælge det, men de fremstiller den egentlig ikke selv. Pandora fremstiller deres ting selv, ikke? Men hvor de andre så bare får nogen til at lave det i en vældig fart, og når så ikke dinger det der ringetone, eller hvad er de ting, de har solgt, eller et eller andet mærkeligt dims, så er det bare forbi. Så er det, og de har jo så ikke nogen folk, de skal fyre, de er designeren, som siger, det lykkedes ikke anden gang, men først var det fantastisk, og det tjente vi 50 millioner på, men det stoppede der, ikke? Mm. Det skal man lige holde øje med, fordi der er jo nogle virksomheder, der egentlig er sådan lidt nogle ingeniørkontorer, designkontorer, eller hvad man kalder det for. Ja. Så de første skridt ind i at lave fundamental analyse, det handler altså først og fremmest om at finde et selskab, måske starte med en branche, men så ligesom at pejle sig ind på, hvad det er for nogle selskaber, der udmærker sig inden for den branche. Derefter så kan man så gå på deres hjemmeside og prøve at finde ud af, hvad de så helt konkret laver, og hvad de sådan skriver om deres produkt. Og så har vi så også en anden indgangsvinkel til samme spørgsmål. Det er jo her er det sådan isoleret at sige, med sådan en begejstring for en eller anden ting, at se, hvor der er vækst, og det må kunne vise. Men andet er jo, man kan jo også nogle gange have sådan en fornemmelse af, at en eller anden aktie eller en sektor i vores samfundsøkonomi er meget, meget lavt vurderet, eller har disrespekt for den, eller hvad kan det være, du vil, og ligesom kan blive løftet op. Og så er det jo mere, at du egentlig kigger på prisen, og så siger, at sommerhuspriserne fuldstændig udbumpet, så kan det godt være, at man skulle kigge på sommerhus, og ikke på ejerlejligheder ved Københavns havn med udsigt over vandet til 7 millioner opad. Mm. At det er jo en anden måde at se det på, hvor du ligesom kan fornemme, at her er noget, som er en opsamlingsmulighed på grund af, at det marked, eller det område og det selskab, er fuldstændig undervurderet, og det måtte være værd at kigge på. Ikke? Mm. Det er en anden indgangsvinkel for at udvælge det. Yes. Lad os sige, at jeg har fundet et selskab, Lars Svendsen. Jeg er ikke blevet skræmt af deres flosler på hjemmesiden. Jeg synes stadig, det ser spændende ud. Nu vil jeg gerne ligesom videre med næste skridt til min fundamentale analyse. Hvad gør jeg så herfra? Ja, så skal du lige helst finde ud af, mere specifikt til næste fase, det er at grave lidt længere på, hvad er for nogle produkter, de laver eller sælger, eller hvad de gør ved dem. Så du ligesom har et vist overblik over, hvad er det for nogle varer, de arbejder med, og hvad laver de ved dem? Er de bare en handelsvirksomhed, som køber noget og sælger den samme vare videre, ligesom et supermarked for eksempel gør, ikke? Eller køber de nogle ind, som de modificerer lidt, eller er det sådan fra ingenting? De tager nærmest nogle med metal eller nogle organiske materialer, og så kommer der et fantastisk produkt ud, andet end en bil eller et medicinprodukt og sådan noget. Fordi så er den, det kalder vi økonomsproget for transformationen, ikke? Mm-hmm. Det er derfor, banker er forfærdelige. Du siger, der går papir ind, og der går papir ud. Eller nu er det på EDB, det er jo EDB-papir, ikke? Mm. Men hvis du tager et skibsværft i gamle eller maskinfabrik, så går der jo stålplader ind og glasfiber, og der går en vindmølle ud den anden ende, ikke? Det er jo helt, helt anderledes. Det kalder vi for økonomsprog for en transformation. Mm. At man ligesom laver noget andet, og det er der er en værditilvækst. Det er det nationalprodukt i et samfund, ja. Det er jo fra, at de der råmaterialer bliver til en færdig ting, som så kan sælges for 7 millioner for en for 300 tons materiale. Det er jo 7 millioner kroner for sådan en vindmølle. Det er jo penge, og så bliver der overskud. Og der skal du så ligesom se lidt på, hvor meget af det der laver de, og er der et sted, nu går vi ligesom med det samme ind til benet, det er, man har jo inden for erhvervslivet, i hvert fald en årgang, brugt man et udtryk, der hedder et unique selling point. Hvad er egentlig vores styrke som virksomhed? Hvad er der specielt vores produkt, som gør, at vi kan sælge det, når alle de andre ikke kan? Og hvis du kan finde ud af det, hvis de har sådan et, der er også en virksomhed, der ikke har det, men sådan, jeg måske lidt sådan det hele. Det hele er faktisk meget godt, men det er ordentlig kvalitet, der ligger højt. Ikke? Altså, men hvis du har et unique selling point, hvor du virkelig sidder og siger, at vi laver det her, og det er der praktisk taget ingen andre, der kan, og hvis der kan, så sørger vi for, at gør, vi kan for, at de ikke skal blive for stærke, ikke? Mm. Så sidder du jo lige pludselig på den parametre, som er afgørende for, at de kan klare sig i konkurrencen, ikke? Det er jo inden for teknologi, sådan noget, som høreapparater og sådan noget, hvor der har været nogle teknologislagsmål, hvor det galt om at have en platform, som kunne bruges i de her bitte, bitte små dimser, vi har i ørerne, hvor så nogle af vores GN faktisk er kommet efter det meget kraftigt igen, som var bagefter og stod dårligt, GN Store Nord med det her ReSound høreapparatområde, hvor de så kommer tilbage ind ved hjælp af noget trådløs teknologi, men og som de så selvfølgelig så prøver på at få nogle af de andre til ikke at kunne få fingrene alt for hurtigt i, ikke? og det er, hvis du kan det, fordi så er det måske der, at man kan ligesom sige, hvor bliver pengene tjent i en virksomhed, og hvor er det, der gør, at væksten kører? Alle vil have en eller anden gamle Avalde Cowboy-buks, så de vil have over i Rusland, hvis du kommer derover. Det er jo ikke mere, vel, men nu vil de have Porsche og pelse og sådan noget. Men hvor er sådan kernepunktet i at sælge din vare, og er det så stærkt nok til, at det kan blive ved med at køre? Så folk synes, at det er så fantastisk, ikke? Men Lav, jeg synes, jeg fornemmer en vis begejstring i din stemme, når du taler om den her transformationsproces, altså at der kommer stål ind i den ene ende og vindmøller ud i den anden, eller hvad vil jeg? Mm. Det er vel ikke, fordi det i sig selv nødvendigvis er bedre at have investere i virksomheder, der går igennem den her proces, frem for virksomheder, som sådan set bare køber en vare op og sælger den lidt dyrere? Eller hvad? Jo, fordi man kan sige, at den, der kører en ting igennem, og som den sådan ultimativ, det er jo en, der er agent, ikke? Altså, jeg sælger stålplader for en eller anden virksomhed for ThyssenKrupp i Danmark, så tjener jeg 2% på omsætningen, og jeg har kreditrisikoen, har Thyssen, og så videre. Jeg er bare sådan en, der farer rundt, wheeler-dealer, der kører rundt og skaffer en ord, og så får... Man siger sådan en... altså, du kan jo blive smidt ud af et øjeblik, fordi så siger ThyssenKrupp, nu vil vi gerne selv gøre det her. Så det handler jo lidt om også vækstmuligheden i det, men også om, hvilken styrke har du egentlig? For hvis ikke du har det, og det er jo det, der er galt, hvis du har handelsvirksomheder, eller sådan simple handelsvirksomheder i hvert fald, at de kan meget let blive udmanøvreret og miste deres, livsgrundlag. Og så vil sådan en aktie jo falde til ingenting, fordi så det kunne være fantastisk den ene dag, og så lige pludselig, så er det forbi med alt det der, ikke? Altså, og vi har jo haft, hvis vi lige tager den bold med det samme, at man kan sige, produktlevetiden i vores dage er jo altså faldet meget, og især for ting, som er forbrugsgoder, hvor det er sådan et eller andet, der er lidt tjekket eller sådan noget, det er som de unge mennesker vil have, ikke? Gadgets, og jeg ved ikke, er det der, ikke? At, altså, hvis du nævner en Walkman i dag, ikke? Så vil de kigge på dig og sige, er det sådan en mobiltelefon, du har, ikke? Eller hvad er det for noget, ikke? Og når man, altså, alt det der forløb, at du kan ikke længere skaffe en CD med musik på og sådan noget, det er for længst forbi. Nu kører det på nogle IT-platforme, hvor du så køber det på den måde. Mm. Og det er jo altså lidt af en... Du skal virkelig være op på mærkerne for at du ikke bliver uddistanceret teknologisk. Det her er Millionærklubben på Radio 24/7. Det er en særudsendelse. Vi sender ikke live i dag, så du kan altså ikke blande dig i debatten, men du vil selvfølgelig altid gerne skrive til os på miu@radio247.dk, hvis du har spørgsmål til det, vi taler om. Jeg har Lav Svendsen i studiet. Vi sætter fokus på fundamental analyse og dykker ned i, hvordan man egentlig kommer i gang med det. Lav Svendsen, han giver os gode råd og har også et par cases med, som vi skal kigge på lige om lidt. Dette er Radio 24/7. Svendsen, jeg tænker, at på et eller andet tidspunkt, og det kan godt være, at vi kommer der til nu, jeg ved det ikke, men så må man jo ligesom grave ned i regnskabstallene. Det er vel egentlig det, som på en eller anden måde vægter, også når man skal lave den der fundamentale analyse. Ja, hvad gør du der? Ja, der må man så sige, at regnskab er sådan set nok det kedeligste dokument, der er på, hvad en virksomhed laver. Mm. Det er sådan lidt... De ligner jo alle sammen hinanden, men afspejler selvfølgelig en eller anden stor virkelighed af et eller andet antal menneskers arbejde, og det kan jo være flere tusind. Men det, man gør, det er jo, at man kan jo gå ind ligesom forskellige grad af detalje nedad, og nogle gange lader vi os forføre et eller andet, og tit sådan, og så ser du noget, så og det afhænger, hvad med det andet, og hvad med valutakurser, og sådan noget, så bevæger du sådan lidt rundt i omkring, men det handler jo primært om, hvad er det vigtigste tal i regnskabet, det er jo, det er væksten i sin omsætning, så reelt den kan gøres op, og så er det, hvad er din overskudsgrad. Det er sådan de to store parametre, der er. Mm. Og hvis man vender tilbage til det, vi havde før med den der virksomhed, som sad og lavede noget design, som siger, at den helt hårde, hvis du er sådan amerikansk management og ledelse af det der, de siger jo, at den hårdeste måde, mest stringente at drive en virksomhed på, det er at sige, at der er to funktioner i hele den her virksomhed, som det hele handler om. Det handler om produktudvikling, og det handler om salg. Alt det andet er egentlig, hvad kan du kalde det for, underleverandørarbejde. Du kunne få nogle andre til at lave det, ligesom der er nogen, der ISS går rundt og laver kaffe og mad, og åbner posten og sidder i receptionen, alt det der. Og du kan få en underleverandør i Kina til at lave varen, du kan få DSV til at have det distribuere det og så videre, og du kan få EDB-firma til at køre dit regnskab og så videre. Men de der to parametre med at lave produkterne, nye produkter, og sælge dem, og de to skal jo så helst spille sammen, at det er egentlig de afgørende parametre, og det er det også, når du kommer ned i regnskabet, fordi det ene handler jo om dit salg, og det andet handler om, hvad du tjener. Det hænger jo lidt på hinanden, fordi hvis det, du sælger, ikke rigtigt er det, der fitter hos kunderne, så vil din indtjeningsevne jo blive presset. Så gider de ikke betale så meget for det. Du har brug for både med afsætningens størrelse og din overskudsgrad. Du bliver klemt nedad. Så det er sådan set de to parametre, vi især kigger på. Det er altså, er overskudsgraden god, og er der salgsvækst i det der system? Og overskudsgraden, det er jo det, som det, vi kalder for, vi bruger jo amerikansk sprog, det hedder så EBITDA. Det betyder earnings before interest, tax og amortization. Amortization er, hvis du har købt en anden virksomhed og har nogle rettigheder til nogle produkter, mærkenavne og alt muligt andet, som du sådan set vil nedskrive over måske 10 år. Ikke? Mm. Og det er sådan set det, der er overskudsgraden. Ikke? Og det der tal, jamen det er jo er dels vigtigt, men det varierer jo i normale virksomheder fra et eller andet sted mellem 4%, og så kan det jo gå helt op til 40, hvor Novo ligger. De ligger jo på cirka 40. Ikke? Og det er jo klart, at hvis du tjener 40 øre på en krone, så er du jo ekstremt robust. Hvis du tjener 4, så skal du altså ikke meget til for, det er jo Harbos Bryggeri, vi ligger der og rører ved der, så skal du ikke ret meget til for, at du er i krise, og du skal skære ned, og du skal lave om, og der skal ske noget, osv. Og det afhænger jo også af de der brancher, hvor hvis nu tog de to virksomheder som yderpunkter, at den ene har nogle produkter, en form for medicin, du mere eller mindre har brug for resten af livet måske, ikke? Og har få konkurrenter, to primært. Og det andet er en, som opererer i discountmarkedet og har nogle supermarkedskæder, der presser dem vildt på prisen, og de har jo en konkurrenter, der har mærket, hvor der også presser dem. Og det er jo så, har de jo helt anderledes pres på deres forretning. Men det er sådan set de to nøgletal, som vi kigger på. Der hvor vi så resten, det er jo sådan noget som renteudgifter og skat, ikke? Og skat skulle normalt fungere sådan passivt, at man skal betale de her 22% i selskabsskat, og så varier en lille smule. Men så ender du jo med ned på et eller andet bundlinje, og det tal kan du så sammenligne med egenkapitalen, og så kommer vi hen til det næste store nøgletal, vigtigt. Det er egenkapitalens forrentning. Så man siger, vi har et overskud hos Novo, er det jo helt vildt. Hvis du tager overskud netto i forhold til egenkapitalen, så er det jo en forrentning på 70%. Altså, de næsten tjener egenkapitalen hjem på halvandet år. Det er jo helt fantastisk, ikke? Ja. Harbos Bryggeri, de kan lige klare sig hjem op over nulpunktet, ikke? Ja. Og det er jo klart, at hvis en virksomhed kører rundt og tjener 2% i forrentning i egenkapitalen, så må man jo sidde og sige, var det ikke bedre, at I enten gjorde det på en helt ny måde, som kunne give et meget, meget højt afkast, eller I fik solgt det hele til Carlsberg, ikke? Som nu tog Harbos Bryggeri som eksempel, en branche, ja, eller en anden en. Fordi så er du jo ikke rentabel. Så kan man godt sige, at vi godt forandre med 2%, men næste år, så er vi tilbage igen. Og det er jo der, hvor du kan sammenligne virksomheder med hinanden. Fordi det er jo svært at sammenligne overskudsgrad på en virksomhed i forhold til en anden, og branche og DRI og sådan noget, men forrentningen af hvad det hele er til sidst, hvad er dit overskud, og hvad er din egenkapital, og hvis du så ligger under 8-10%, så kører du altså dårligt. Mm. Så er du i princippet nedrivningstruet. Ja, men Svendsen, nu siger du selv, at det er kedeligt at læse regnskaber. Det var dine egne ord. Læser du dem så alligevel fra ende til anden? Ej, jeg må vende om, at jeg læser dem ikke fra ende til anden. Det kan jeg ikke nå, fordi de er temmelig gevaldigt store efterhånden, så vi kan ikke læse det hele. Og vi læser faktisk kun, stort set kun normalt på koncernbasis. Der er også et for moderselskab. Det skal der være i regnskab. Og det er så nogle steder, at moderselskab fylder meget. Det gør for eksempel AP Møller, og andre steder gør det ikke så meget. Men fordi der er en masse datterselskaber i rundt om i verden, ikke? Mm. Men nej, vi kan ikke læse det hele. Og hvis der står noget på note 67 om et eller andet mærkeligt ting, som forpligtelser vedrørende legemål, som vi så ikke har kigget på, så er sandsynligheden stor for, at vi ikke... Kalder alle selskaber og skriver ting ned i note 67, så de vil gemme noget. Det er det, og på den måde, og man siger, der var det jo på det punkt nærmest er værst, det er jo faktisk finanssektoren, fordi de er jo pålagt en forfærdelig masse oplysningskrav på, hvad følsomhed og på alt muligt, men det er jo noget, der gælder i et splitsekund kl. 00.00 den 31.12. Ikke? Og det gør jo, at de der oplysninger, man så har med følsomheden, at de giver ikke meget mening, fordi alle ved, at man bringer tingene så meget plejer dem på plads, så de ser så pæne ud, som man ønsker, ikke? Ja. Og i løbet af mandag formiddag den 2. januar, så kan det være meget, meget anderledes. Ja, det er jo en lidt størrelse, det her med at læse regnskab og have Svens, men det er jo ikke mange dage siden, at jeg kunne læse i medierne, at BankInvest, det var BankInvest, de indførte en ny værdiansættelsesmodel, og lige pludselig så steg deres egen værdi fra 310 millioner til 810 millioner. Altså, jeg tænker, så kan man lige ændre på reglerne, han havde sagt i spillet, og så lige pludselig ser verden helt anderledes ud. Ja, det er jo så noget, hvor de jo nok i virkeligheden jo der er jo to ting. Det ene er, at de måske ligesom at sige, at der er altså i betydeligt større værdi af vores virksomhed end det vi hidtil har vist frem. Og det andet er, at de har jo nogle ejere. Det er jo så bankerne, som formidler deres investeringsbeviser på ens banker forskellige slags, som gerne vil have lov at bogfører de aktier til en højere pris, så de har noget mere indkapital, ikke? Og det, så jo, men det har du fuldstændig ret i, og det er jo en opskrivning af et aktiv, man bare har liggende, så lige pludselig så bliver det over det dobbelte værd af hvad det var, og så ser din indkapital større ud, og det er jo så spørgsmålet om at den værdi gerne skulle ligge til den gode side, ikke? Og nu rører vi så et meget fundamentalt spørgsmål, det er jo det der, at er det markedsværdi, vi opgør ting til, eller er det nedskrevet værdi ud fra, hvad det blev købt til, og så skriver vi tabehandlen på Tab Syd eller Nord, eller hvad han havde i gamle dage ude på Tuborg, ikke? De tider er forbi, men den kører vi ned mod 0, ikke? Og det vil jo sige, at hvis lige pludselig at de der bygninger derude, at de er blevet formue værd, fordi alle vil ikke tabe øl, men de vil bygge boliger og kontorer i Tuborg Havn, så er det der jo meget, meget mere værd. Og der har det jo været et kongsprincip, at man ikke måtte opskrive sine aktiver, men man omvendt skulle nedskrive, hvis der er noget at komme efter. Og det kalder vi jo i fagsprog, det er et meget vigtigt ord, man skal lære. Det hedder impairment på nudansk. Det betyder, og det er mest fordi, man har købt andre virksomheder op, at så skal du hvert år, og nogle gange mere, gå dine ting igennem og sige, jamen er den her virksomhed, vi har købt et bryggeri i Litauen, er det nu også sine penge værd, som vi betalt for det? Fordi det kan være, at nu er der gået noget i ged, ikke? Så nu er det måske kun det halve værd. Jamen, så skal man tage en nedskrivning, og det skal du faktisk gøre med det samme. Mm. Og det forstyrrer jo så regnskabet alvorligt. Så en som ISS er jo super følsom over for det, fordi de har så store værdier fra opkøb, der kan altså blive flyttet noget på det. Og så er den store ulykke, det har vi oplevet inden for rederierne, at du så nedskriver dine skibe med det her impairment-test, at dine skibe, dine penge værd, nej, det er ikke, så nedskriver vi dem med 20-30%, hvad vi er. Jamen, så falder din indkapital, og så siger kreditgiverne, jo, der står i vores låneaftale, at hvis indkapitalen ikke udgør mindst 30% af de totale, flåde, jamen så kan vi opsige lånet, og så styrter du i grus, ikke? Mm. Og det er jo det der, og det er jo fordi alting i vores dag går så meget stærkere. Vi kører meget hurtigere og op i vinden, kan man sige, end man gjorde i gamle dage. Og gamle dage, det er altså før år 2000, så det er jo ikke, fordi det er så længe siden. Nej, og det bliver vi med at gå stærkere fremadrettet. Lad os bare antage det. Nå, Lars Svendsen, lad os lige prøve at samle op og finde ud af, hvor vi er nået til. Vi har altså fundet et eller andet felt, en eller anden trend, måske en branche eller noget, som vi har fundet interesse for. Vi har plukket nogle selskaber ud, som vi var interesseret i at analysere. Dem har vi kigget nærmere ind på via hjemmesiden til at starte med. Vi har måske læst ind i, hvad deres værdier er, og se på deres ledelse og hoppe ned i produkterne og lært dem godt at kende. Og så har vi altså været igennem regnskabet, hvor vi altså har set på nogle centrale nøgletal, de vigtigste nøgletal. Vi er vel ikke så langt fra at kunne beslutte, om vi skal købe eller holde fingrene væk fra en aktie. Jeg kunne godt tænke mig, at vi bragte nogle cases på banen her, og jeg ved, at du har taget to med fra to sådan, ret forskellige selskaber. Ja, to ude på. Ja. Jeg vil så sige, det punkt, du nåede til nu, det er jo der, hvor du så kan sige, det er jo så ligesom fakta, ting, du kan måle og veje og vurdere, at sådan er det her. Men så skal du jo begynde at kigge fremad og sidde og sige, Er den her virksomhed ved at ændre sig, er der nogle altså trusler, muligheder og alt det der SWOT, som det jo hedder på udenlandsk, at styrker, svagheder, muligheder og trusler, ikke? Ja. Fordi du skal jo ligesom kigge fremad, og det her er en virksomhed, som bare vil tøffe afsted og salget vokser med 5%, eller kører vi afsted med 15% eller 20%, ikke? Det var det, der gik galt for Carlsberg i Rusland. De troede, at det ville blive et boom. De skulle afløse, at vodkaen skulle væk, og øllen skulle ind. De skulle have noget tyndere alkohol og sidde og hygge sig med en flaske. Bare det var en flaske, men den skulle være tyndere, ikke? Der kan man sige, at det var der, hvor det gik galt for dem. For væksten, så de købte sig til en vækst, som så aldrig kom. Mm. Det er jo smadret surt. Og det er jo, hvis jeg bare, at når du nåede så langt, så skal du altså begynde at kigge frem. At det er jo der, hvor vi skal bruge vores fantasi til at se, hvor meget kan det her blive til, og er det det her produkt, der kommer til at køre noget andet. Men hvis vi nu er to eksempler på virksomheder, som er lidt i hver sin ende af skalaen, så vil jeg vil bare lige nævne to her i dag. Det er Matas, og det er Novozymes. Det er fordi, Matas er en virksomhed, de fleste mennesker kender, og kan gå møde i alle 280 steder i Danmark, ikke? At det er sådan en meget simpel en, hvor de har sådan en lokal, der ligner et apotek, ikke? Og med spritklud på nogle glasplader og sådan noget, og alt så meget rent. Og så køber de jo nogle varer, som de sådan set ikke gør noget ved, men bare sælger dem igen. Mm. Og det er jo sådan den mest simple forretning, du kan have, og når så de kan tage sig en brugsavance på en 46% eller sådan noget lignende, så skulle det jo nok kunne gå hen og blive en god forretning, fordi du så har nogle lønudgifter og noget lejemål. De bor til leje i alle butikker. Så skal du bare sørge for, at du ikke køber de rigtige, hvad hedder det, kosmetikting, og at folk har noget, og så stiller du sådan noget op, at hvis du spiser det her mikstur, bliver du sund i maven og sådan noget, og så skal du folk til at tro på det. Det er sådan nogenlunde, hvad det er. Det er meget simpel forretning, og den bliver drevet pænt ordentligt, men uanset det, så er det jo, kan man sige, der er det jo så også salg, og det vokser stort set, ikke? Og så er det overskudsgraden. Den er så desværre kommet under pres, fordi de jo har fået konkurrence fra ham her, nykommeren, der hedder Normal, som er en mere en discount-agtig udgave af det sådan nye Skov Sæbehus, som ved i gamle dage. Hvis jeg nogen af jer kan huske, de rigtig gamle kan huske det nu, men du kan ikke huske det. Men hvad hedder det? At det er det ene, og så har de jo så også, hvad man kalder det for, supermarkederne og Føtex og alle de der lidt større, finere Bilka. Og nethandelsbutikkerne, vil jeg sådan noget booste sådan noget? Nethandelsbutikkerne? Nej, ja, det er jo så lidt en anden vinkel, der også kommer ind, at de prøver også at æde sig ind i det. Mm. Men det er jo fordi, at du har et segment med en høj brugsavance, ikke? Mm. Altså så sidder de og siger, ja, men alt det der, og vi kan sælge lidt ekstra, og hvis de også skal sælge det på nettet, så er det fint. Så derfor er det en virksomhed, der er egentlig gået fra at have levet sådan meget stilfærdigt, og der skete ikke alverden, og det gik sådan med juletilbud og sommertilbud og sommercreme og solcreme og noget kosmetik til mor til jul, ikke? At de jo ligesom skal vågne op, og det er fordi konkurrencen i omverdenen er skærpet fra flere kanter, inklusiv internethandel, ikke? Der er der også nogle direkte, der går ind for bare at have, hvad hedder det, kosmetikting alene, og der er også, man kan også købe helsekost på nettet. Men der skal sådan en virksomhed så vågne op, og det har den så været lidt langsom til at få gjort. Og så er aktiekursen jo skvattet ned i hullet og blevet halveret fra det der nu mellem 115 til 160, hvor den lå efter, den kom på børsen, ikke? Den startede på 115, og nu koster den 66. Men det er basalt set en meget simpel virksomhed, som hvis man kan få det her til at køre, og som så oveni har en enorm database, fordi de har alle, stort set de har 70% af alle Danmarks kvinder, er registreret med de her kort om Klub Matas, at der er de så inde i sådan en, man kan få sådan noget med, at nu har vi tilbudt det ene, nu har vi på det andet og alt det der. Og hvis du kan bruge det til en salgsplatform, og så selv gør dig til en e-butik og sælge andres varer, måske henvisningsprovision, eller hvad du vil kalde det for, det du tjener, jamen, så kan du få en fantastisk god forretning ud af det, men i øjeblikket dem, der taber og går baglæns. Og så er vi har problemet med aktiemarkedet, at vi er meget, hver gang der er noget, der går tilbage, så kigger vi ned i hullet, og hvis noget går op ad med voldsom fart og tjener vækst osv., så kigger vi op i himlen og siger, at den aktie er uendelig meget værd. Og nu er den så uendelig lidt værd, endnu kigger vi ned i hullet. Men det er en simpel aktie at se på, og derfor er den formentlig også kan blive emne for at blive købt op af en kapitalfond, ligesom de jo var for, inden de gik på børsen. Mm. Så Lav, hvis man nu sidder der, altså det vigtigste nøgletal så lige præcis på Matas, vil det så være at kigge på salget og væksten i salget? Ja, det er også der overskudsgraden, som jo, hvor de har måttet afgive vel nærmest 1,5 procentpoint, og ligger vel nu på 13%, som stadigvæk er et højt tal, ikke? Og så er der altså salget, og det ligger jo stort set fladt. Inklusiv de prøver på flere egne produkter, eller striberne og noget solcreme og sådan noget. Men det er de parametre, som er de afgørende, og hvor du så gerne skal have vendt den, fordi du er også der. Altså det værste ved detailhandlen, det er, at hvis du går tilbage, eller viger din position, ligesom kan du mærke glider, så mister sådan nogle foretagende tit dynamik. De har ligesom brug for, at folk skal tro på, at det her, det hele sker, er fantastisk, og være en del af succesen. Kom ind i vores butik på mandag, så har vi en helt ny kollektion for Isabel Arden, ikke? Og sådan, altså, der skal være noget begejstring. Ja. Det er meget, meget vigtigt med begejstring der, end det er i en, der laver foder til fisk. Okay. Så Lav, Lav, vi har 5 minutter tilbage. Ja. Vi skal jo altså også omkring det andet selskab, som du har taget med som en slags case. Altså Matas er ligesom den ene del af at lave fundamental analyse på den ene måde. De kører varer hjem, og så sælger de varer videre. Ja. Et andet selskab, som altså går igennem den her transformationsproces, som du tidligere var inde på, det er... Ja, det er Novozymes, hvor man kan sige, at du har sådan en fuldstændig modsatte situation, hvor de får noget ind, som er nærmest, det er jo mest sådan noget organisk materiale, altså i populært sagt, er det nærmest foderstoffer, ikke? Soja og korn og sådan noget lignende, så bærer du op i noget vand, og så står der og gærer ude i Kalundborg, og hvor de der 5 fabrikker, de har blevet over det. Og så laver du enzymer, som så skal renses op og granuleres, eller være i en væske, alt efter hvordan de bliver leveret. Men når du virkelig har en enorm transformation fra det, du får ind, til det, der kommer ud. Det er næsten ligesom Vestas og vindmøllen, ikke? Altså metaller og glasfiber, der bliver, og epoxy, der bliver til en vindmølle, ikke? Og i deres tilfælde, det gør jo så også, at deres værditilvækst er meget høj. Altså det nationalprodukt, kaldt det for, indhold, der er i deres omsætning, er faktisk høj. Og at de så også, fordi de putter så meget know-how ind i det, først jo Knowledge, var der engang et eller andet fagsprog, der var, jeg tror, det var Danisco, der havde det, men som har lært det samme, at det er videntungt og specialiseret, og du har så også en mere beskyttet situation med konkurrence end Matas, der bliver angrebet fra 7 forskellige vinkler, ikke? Det kan Novozymes ikke. De har konkurrenter, men de har så den fordel, at de er den største, der har vel omkring 48% af enzymmarkedet. Og når du er det, og den næste største, det var DNN-kår, som Danisco ejede engang, og blev købt op fra DuPont fra USA, at han er cirka en fjerdedel så stor. Så er det klart, at så har du jo enorme muskler til at udvikle nye produkter i forhold til, hvad de andre har. Mm-hmm. Så kan du være en, der er heldig at komme med noget, eller en forsker på et eller andet sted og sidde og... på veterinærhøjskolen og sidder og fundet ud af noget, og så har vi noget her. Så kommer der sådan en op og kan lave noget, som er stort og nyt og sådan noget, men det er sådan lidt, det kan du ikke gardere dig imod. For der vil altid komme nye ting op, der popper op rundt omkring, ikke? Og bliver fundet her og der, som du ikke har, men de kan holde sig på hovedsiden, og så hvis der kommer sådan en, så må de så prøve at købe den, hvis de kan, eller lave noget, der ligner det. Mm. Det gør man jo så også tit, så laver man noget, der ligner. Mm. Men Lav Svendsen, dermed bliver den fundamentale analyse også så meget sværere, tænker jeg, når man ligesom skal forsøge at kigge ind i sådan et selskab, der laver sådan noget meget videnstungt. Ja, det er klart, og der er en hel masse af deres ting, hvor du kan sidde og sige, at der kommer et nyt produkt, hvor godt kommer det til at sælge? Og det er jo lidt svært at svare på, fordi De er jo for eksempel kommet med nogle nye ting, også til vaskemidler, det er det helt store marked for dem. En tredjedel omsætning ligger der, at det er jo meget svært for os at vurdere, hvor stærkt kommer den der til at køre. Mm. Vi har jo den helt største interessante tilfælde af vurdering af noget. Det er jo biofuel, og de laver enzymer til at lave majs om til sukkerstof, der kan laves om til hvad hedder det, biotenol. Mm. Og bliver det elbiler, der vinder, eller bliver det benzinbiler? Og hvis det ikke bliver elbiler, så er der slet ikke brug for biofuel. Mm. Lars Svendsen, klokken ringer desværre ud for denne aktieskole. Vi når ikke mere, men vi glæder os til at følge dine fundamentale analyser. hver dag i Millionærklubben, hvor du er med os. Det er du altså også, når vi igen vender tilbage live efter påske på mandag. Anden påskedag, der sender vi endnu en særudsendelse. Herfra er der kun tilbage og ønsker jer en rigtig god langfredag. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.